कहीं के बड़े जूते कहीं it's you and me डब्बा खुला कॉफी नहीं it's you and me छाता कभी खुलता नहीं it's you and me खिड़की रहे हरदम खुली it's you and me तेरी ये ज़िंदगी जैसी ये दोस्ती है गलत सब यहाँ पर सभी है सही शॉपिंग करी टैक्सी नहीं it's you and me वॉकिंग करी सैंडल गई it's you and me ट्रैफिक कभी चलती नहीं it's you and me बस को कोई जल्दी नहीं it's you You and me Wave it up, up, oh, wave it out Wave it up, up, oh, wave it up, up Wave it up, up, oh, wave it out Wave it up, up, oh, wave it up, up Whoa, raste, tere, mere raste Jab bhi ho jaye kabhi yahan दल दल लगे जहां हंस ले बाहों को फैला के थोड़ी पी जाए खुली हवा फ्री में मिली हवा थोड़े दीवाने हैं थोड़े सयाने हैं बापी पुराने हैं चूस ले हम मजा ओ ओ चलते हुए फिसले कहीं it's you and me हंसते हुए कहीं it's you and me जमते हुए पिघले कहीं it's you and me बनते हुए बिखरे कहीं it's you and me तेरी ये जिंदगी जैसी ये दोस्ती है गलत सब यहाँ पर सभी है सही Wave it up, up, on way out.